شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ. یاد رہے کہ ذہنی آزمائش کا 23واں سلسلہ ہے اور آج مقابلہ ہے حیدرآباد زمزم نگر کا مرکز الاولیاء لاہور سے, اور ان دونوں ٹیموں میں سے ایک ٹیم نے آج کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لینا ہے اور ایک نے ہم سے جدا ہونا ہے. کون سی ٹیم جدا ہوتی ہے, کون سی ٹیم آگے جاتی ہے, یہ تو وقت بتائے گا. حیدرآباد والوں سے اور مرکز الاولیاء والوں سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیے. جی آج ہمارے ساتھ زمزم نگر حیدرآباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے اسلامی بھائی ہیں, مدنی گروپ کے یہ اسلامی بھائی ہیں. یاد رہے مکی ٹیمز میں سے حیدرآباد ایک ٹیم آلریڈی کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے, اور ایک اور عجیب معاملہ ہوا کہ ایک سکھر کی ٹیم مکی کی طرف سے پہنچی اور دوسری بھی, یعنی سکھر مکی اور مدنی دونوں کوارٹر فائنل میں کوالیفائی کر چکے ہیں. کیا آج حیدرآباد والے بھی اپنی پہلی حیدرآباد کی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں یا مرکز الاولیاء لاہور والے آگے بڑھتے ہیں, دیکھنا ہے. آئیے تعارف لیتے ہیں, شعبہ جات پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا مقابلہ کن سیگمنٹس پر, کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. جی ماسٹرز ان کامرس فرام یونیورسٹی آف سینٹ جان چورو زمزم نگر حیدرآباد. چلے جناب, یونیورسٹی کے طالب علم ہیں جی, آپ بتائیے جناب. ابو زرکان نعیم الرحمان اتاری, جامعت المدینہ زمزم نگر, دورہ حدیث شریف. کیا بات ہے, ابو زرکان, بڑا زبردست کنیت ہے آپ کی جناب. جی محمد شبریز گل اتاری, حیدرآباد باب الاسلام سندھ, جامعہ بزمیا رسول اللہ سے میرا تعلق ہے. چلیں جناب, سنی جامعات کے دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں, جامعۃ المدینہ کے دور حدیث کے طالب علم بھی ہیں, اور ایک تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی ہیں. چلتے ہیں مرکز الاولیاء کی طرف, دیکھتے ہیں وہاں سے جو ٹیم آئی ہے ان اسلامی بھائیوں کا کن کن شعبوں سے تعلق ہے. جی محمد طیب اتاری, مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ حجویری کا بنا. ماشاء اللہ, علماء اور مشائخ سے رابطے کی ذمہ داری ہے آپ کی. جی محمد آصف رضا اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتے ہیں, تعلق مرکز الاولیاء سے ہے. جی محمد وقاص ستاری, مرکز الاولیاء لاہور, شعبہ مجلس تاجران اور دورہ حدیث کا طالب علم بھی. ارے واہ, دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں اور مجلس تاجران سے بھی تعلق ہے, دو طرف سے دورہ حدیث کے طالب علم بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے. اب چلتے ہیں آج کے راؤنڈز, دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن مرحلوں پر مشتمل ہوگا. تھوڑی سی تبدیلی ہم نے کی ہے, وہ تبدیلی کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. جی پہلا سیگمنٹ ہوگا علم نور ہے, دوسرا عشق کے بول, پھر درست کیجئے قرآنی معلومات, تحریر کیجئے سمجھائیں مگر اشاروں سے, بتائیں یہ کیا ہے سفر مگر اکیلے. ہم نے سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ رکھا تھا سفر مگر اکیلے, مگر مشورے کے بعد, مدنی مشورے کے بعد مجلس کے آخری راؤنڈ آج انشاءاللہ سفر ہے مگر اکیلے ہوگا. صرف یہ تبدیلی ہوئی ہے, اوپر نیچے سیگمنٹس کیے گئے ہیں, وہی سیگمنٹس ہوں گے آٹھ انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. زمزم نگر حیدرآباد والوں سے پہلا سوال, وہ کون سے دو حریص ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے, یعنی وہ کون سے دو لالچی ہیں جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا, یہ کیسے لوگ ہیں آئیے سنتے ہیں. وہ دو حریص جو کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک تو ہے مال کا حریص اور دوسرا ہے علم کا حریص. آپ نے کہا ایک مال کا حریص, ایک علم کا حریص. مدنی چل کے ناظرین, حریص کہتے ہیں بیسیکلی لالچ کرنے والے کو, لالچی جس کو کہا جاتا ہے. لیکن ہر لالچ, ہر حرص بری نہیں ہوتی, کچھ اچھی حرص بھی ہوتی ہے. جی ہاں, بڑا مشہور جملہ ہے لالچ بری بلا ہے. یقیناً لالچ بری بلا ہے, مگر برے کاموں کی لالچ جو ہے, مگر نیکیوں کی لالچ, اللہ کی رضا والے کام کرنے کی اگر کسی کو لالچ ہے تو یہ تو بہت اچھی لالچ ہے. تو دو قسم کے جو حریص ہیں وہ کبھی سیر نہیں ہوتے. حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک علم کا حریص کہ کبھی حصول علم سے سیر نہیں ہوتا, یعنی علم حاصل کرتا رہے اس کا جی نہیں بھرتا, وہ اور علم حاصل کرنا چاہتا ہے. اور فرمایا دوسرا مال کا حریص کہ کبھی حصول مال سے سیر نہیں ہوتا, پیسے کمانا کماتا رہے مگر جی چاہتا ہے اور مل جائے اور مل جائے. اب غور یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس کون سی لالچ ہے. ہم حریص اگر ہیں تو نیکیوں کے حریص ہیں یا دنیا کے حریص ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کی حرص عطا فرمائے. علم دین کی حرص عطا فرمائے، خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی حرص عطا فرمائے، اور ہمیں بری لالچ جو مضموم لالچ ہے اس سے محفوظ فرمائے۔ زمزم نگر حیدرآباد والوں نے آج کے سلسلے کے پہلے سوال کا جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ سنت ہے۔ تھوڑا سا مزید اس کو ڈیفائن کیجئے، سنت ہے تو کون سی سنت ہے؟ سنت موقعہ۔ آپ نے کہا سنت موقعہ ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ حیدرآباد والوں کی باری، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے، یعنی باپ دادا جو جد ہیں وہ کتنے ہیں؟ بہت زبردست سوال ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں، کتنے والد اور دادا جس کو آپ کہیں باپ دادا جو ایک نسب بنتا ہے وہ واسطے کتنے ہیں؟ جی بائیس واسطے ہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ بائیس۔ آپ نے کہا بائیس، خلیل دعائے خلیل ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اور میرے آقا گویا اس دعا کا ثمرہ ہیں، اور آپ کے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان حیدرآباد والوں نے کہا بائیس واسطے ہیں۔ جی ہاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ یہ معلومات ہونی چاہیے ہمیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب نامہ ہے، خوبصورت نسب نامہ، پاک لوگوں کا ذکر خیر، ہمیں پتا ہونا چاہیے، کاش ہم وہ پورا یاد بھی کریں اور اس بارے میں غور بھی کرتے رہیں۔ باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، سبحان اللہ، لواء الحمد کیا ہے اور بروز قیامت کس کے پاس ہوگا؟ لواء الحمد جھنڈا ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا اور جس کے نیچے ساری امت ہوگی۔ لواء الحمد ایک جھنڈے کا نام ہے جو بروز قیامت اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مرحمت ہوگا، سب لوگ اس کے نیچے ہوں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ میں یہ ماشاءاللہ لواء الحمد کے بارے میں بہت بار سنا، ایک بار امام عشق و محبت اعلی حضرت کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت نظر سے گزری کہ لواء الحمد جو ہے وہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہوگی، بہت طویل لمبائی، میں اگر غلطی نہیں کر رہا تو تقریباً 1200 یا 1500 سال کی مسافت اس جھنڈے کا جو جو, جو لمبائی ہوگی نا وہ اتنی ہوگی، یعنی اس کا سایہ اتنا بڑا ہوگا، وہ جھنڈا اتنا بڑا ہوگا، اور اس پر جو لکھا کتاب میں کہ یہ جھنڈا کیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا جائے گا، تو اس کے مفہوم میں یہ لکھا کہ چونکہ جو دور دور غلام ہوں گے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا سب کے لیے پہچان ہوگی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جھنڈے کے پاس ہیں، کیونکہ لواء الحمد نبی پاک کو عطا کیا گیا ہوگا، اور عاشقان رسول یہ تمنا کیا کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اعلی حضرت لکھتے ہیں نا وہ شعر، لواء کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے، وہی لواء ہے کہ جس کے تلے ہم وہاں پر جمع ہو جائیں، اس جھنڈے کے نیچے جمع ہو جائیں۔ لیکن ایک شعر جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا بہت عرصے سے سنتے تھے، وہ شعر اس دن سمجھ آیا کہ نبی پاک علیہ، دیکھیں نا اربوں لوگ ہوں گے میدان قیامت میں، کیسے تلاش کریں گے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں، تو اب اتنا بڑا جھنڈا جو دور سے نظر آ رہا ہوگا، تو مولانا حسن رضا خان صاحب کیا سمجھاتے ہیں، نشان خسرو دین دور کے غلاموں، جو دور ہوں گے نا غلام، اب مثال کے طور پہ کوئی غلام پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ میرے آقا کہاں ہے، تو دور سے اسے ایک جھنڈا نظر آ جائے گا، نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، وہ پرچم بتا رہا ہوگا کہ چلو مدینے والے آقا وہاں ہیں، آؤ ان کے دامن میں چلتے ہیں۔ اور سبحان اللہ ایک اور خوبصورت بات یہ ہے، اے میلاد پر جھنڈے لگانے والوں، پرچم لگانے والوں، انشاءاللہ میدان محشر میں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں یہ لواء الحمد مبارک جھنڈا ہوگا۔ سبحان اللہ، کوئی شعر اگر ہمیں طرز میں سنائے لواء الحمد کے حوالے سے۔ نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو، نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو، لواء حمد کا پرچم بتا رہا ہوگا، لواء حمد آزاد کا پرچم بتا رہا ہوگا. سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک جھنڈے کے تحت جمع ہونا نصیب فرمائے. جی باری ہے ہمارے حیدرآباد والوں کی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے راشدین کے دور میں محراب کی موجودہ علامت رائج نہیں تھی, تو پھر بتائیے اس محراب کی ابتدا کب سے ہوئی؟ سات سیکنڈ رہ گئے, چاہیں تو مدد لے لیں چاہیں تو جواب دے دیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوئی تھی. آپ نے کہا سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں موجود اسلامی بھائی کیا جواب دیتے ہیں. جی کیا تحفہ دیں گے صحیح جواب دینے والے کو؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مایا ناز تعریف شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی مایا ناز کتب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. جی آپ دیکھیں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کون لے جاتا ہے؟ غلط جواب دینے والے مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حجاج بن یوسف کے دور میں عمر عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز نے بنائی تھی. دور تو یہاں نہیں لکھا لیکن یہ محراب کی ابتدا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 88 سنہ ہجری میں مسجد میں محراب بنانے کی ابتدا کی. ہم جواب آپ کا اس حوالے سے درست مان لیتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی سب سے پہلے, اور یہ بھی پتا چلا کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی مسجدوں میں محراب نہیں ہوتی تھی, صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھی. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محراب بنائی, جواب ان کا ہم درست مان رہے ہیں. اور یہاں میں ساتھ ساتھ ایک مدنی پھول پیش کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کیجئے مدنی چل کے ناظرین کہ یہ کام تو ہر مسجد میں ہے. دنیا کی شاید ہی کوئی مسجد جس میں محراب نہ ہو, مسجد کی زینت ہے محراب, مگر مسجد میں کیا جانے والا ایک کام, یہ وہ کام ہے جو نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھا نہ صحابہ کے دور میں تھا. اب سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے اس کی ابتدا کی, تو ہر وہ چیز جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہ ہو صحابہ کے دور میں نہ ہو اس پر اعتراض مناسب نہیں, بلکہ اچھے کام اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی صحابہ کرام کے بعد بھی آج بھی اگر اچھے کام جاری کیے جائیں جس سے قرآن و سنت کی کوئی یوں سمجھے کہ ٹکراؤ نہیں ہوتا ہو, شریعت کا کوئی ٹکراؤ نہ ہوتا ہو, مسلمان اچھے انداز میں اس کو بنائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ہر مسجد میں محراب موجود ہے. مجھے امید ہے اب آئندہ آپ محراب دیکھیں گے تو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ ہر نیا کام جو ہے وہ بدعت سعیہ نہیں ہے, بدعت ہوتی ہے, بدعت کہتے ہی نئے کام کو ہے, مگر بدعت کی دو قسمیں ہیں, ایک اچھی بدعت ہے. اب محراب بدعت ہے مگر ایک اچھی بدعت ہے اور ساری دنیا کی مسجدوں میں ہے, تو پھر اس کا مطلب اچھے کام اگر شریعت سے نہ ٹکرائیں تو اس کو شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ذہنی آزمائش کے ذریعے امید اس مدنی پھول کو بھی یاد رکھیں گے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. بتائیں ابلیس بارگاہ خداوندی سے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے کس مقام پر فائز تھا؟ فرشتوں کا استاد تھا. جی جناب وہ فرشتوں کا استاد تھا, جواب درست دے دیا ہے. اب غور طلب بات یہ ہے فرشتوں کا استاد تھا, تکبر کیا حسد کیا یہ وہ گناہ تھے جو ابلیس نے کیے, مگر فرشتوں کا استاد ہونے کے باوجود راندہ درگاہ کر دیا گیا, قیامت تک کے لیے مردود قرار دیا گیا. ہم اور آپ سوچیں جو تکبر کرتے ہیں جو حسد کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں ان باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے. بتائیے اقامت کا جواب دینے کا کیا حکم ہے؟ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں, آپ چاہیں تو مدد بھی لے سکتے ہیں, ایک آپشن مدد کا باقی ہے آپ کے پاس, جلدی کیجیے. اقامت کا جواب دینا سنت ہے. آپ نے کہا اقامت کا جواب دینا سنت ہے, مدد کا آپشن بھی آپ نے نہیں لیا, اقامت کا جواب دینا مستحب ہے, اور آپ کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے. جی بتائیے فساد امت کے وقت سنت کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے کیا اجر ہے؟ شادی امت کے وقت میری سنت کو تھامے گا, ایک سنت کو تھامے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھامے اسے سو شہیدوں کا ثواب ملے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. حدیث پاک جب بیان کریں تو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کریں کہ مفہوم حدیث ہے، تاکہ اگر الفاظ ہم سے کچھ اوپر نیچے ہو جائیں تو مسئلہ نہ ہو. یہاں ایک اور بات، اب ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ایک عالم دین تھے، امیر اہل سنت کا تذکرہ خیر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ جو فساد امت کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے، کچھ اور بھی احادیث کے الفاظ ہیں، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو جس امیر اہل سنت نے دنیا بھر میں کئی سنتوں کا اجرا کیا اور آج لاکھوں لاکھ مسلمان ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کو کس قدر نیکیاں مل رہی ہوں گی. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر سنتوں پر عمل کرتے چلے جائیں. یہ نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا ہے. ہم ان کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے. آئیے اب سوال ہیں آپشن والے، یہ وہ سوال ہے جس میں تین چوائسز بھی دی جائیں گی، تین آپ کو کیا کہیں گے اشارے ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک آپ نے پسند کر لینا ہے جواب. بتائیے کتنے سال کی عمر میں قطب مدینہ سیدی ضیاء الدین مدنی علیہ رحمٰ نے اعلی حضرت سے سند خلافت پائی. تین آپشن ہیں، 25 سال، 20 سال یا 18 سال. عمر کتنی تھی جب سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلی حضرت سے سند خلافت پائی؟ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ نے سند فراغت حاصل. تین آپشن میں آپ کے پاس آپشن تھے، 25 سال، 20 سال یا 18 سال. آپ نے کہا 18 سال، جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ صرف 18 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے انہیں اپنی خلافت سے نوازا، ولی ولی کو شناخت کر لیتا ہے اور ان کی جو پہچان ہوتی ہے وہ کر لیتے ہیں. کیا بات ہے. باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے، مسجد خیف میں کتنے انبیاء کرام کی قبریں ہیں؟ تین آپشن ہیں، 50, 60 یا 70 انبیاء کرام. 70 انبیاء کرام آپ نے کہا، 70 انبیاء کرام. ہمارے پاس الحمدللہ آج مجلس سے حج و عمرہ کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ وہ مجلس ہے جو حاجیوں کی گویا خیر خائی کرتے ہیں، زائرین کو زیارت بھی کرواتے ہیں، بہت سارے معاملات الحمدللہ اس مجلس کے تحت عاشقان رسول کو حاصل ہوتے ہیں. اور بات بھی چونکہ مسجد خیف کی چل رہی ہے، تو مسجد خیف میں آپ نے کہا 70 انبیاء کرام. جی ہاں، جواب بالکل درست دے دیا ہے. جواب درست ہے. مسجد خیف ہے کہاں پر؟ چلیں اب یہاں والوں سے ایک سوال ہو جائے اور دیکھیں کون جواب دیتے ہیں. مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں. یہ مسجد خیف ہے کہاں پر؟ کیا تحفہ دیں گے بھائی آپ؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی مایا ناز تعریف رفیق الحرمین. چلیں بھائی کیا بات ہے، کھجور مدینہ. کیا بات ہے، مکے مدینے لے جانے والی کتاب بھی اور کھجور مدینہ بھی. یہاں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ رفیق الحرمین یہ ایک ایسی شاندار کتاب ہے، ذرا مجھے کتاب بھی دکھائیے، اس کا تعارف بھی پیش کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ حاجیوں کے قافلے بننا شروع ہو گئے ہیں، عمرے پر جا رہے ہوں تو رفیق المعتمرین حاصل کریں، حج پر جا رہے ہوں تو رفیق الحرمین حاصل کریں. یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے، مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی آپ اسے کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے. تو اب یہ تحفے میں دی جا رہی ہے اور ان دعاؤں کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت بھی عطا فرمائے. جی بس اب رفیق المعتمرین بھی آ گئی، سبحان اللہ. یہ دونوں کتابیں بعض اوقات ہمارے یہاں تو مشہور یہ ہے کہ کیا جاتا ہے، جو عمرے پہ جا رہا ہو نا اس کو دو چیزیں لوگ دیتے ہیں عموماً، ایک تو ہار پہنا دیں گے اور دوسرا جناب ایک شربت کا گلاس. ہمارا تو ایک مشہور شربت ہے، اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ جا کر اسٹور والے سے ترکیب بنانی پڑتی ہے، کون پیے گا اتنے شربت بھائی. یہ کتابیں دینا وہ ساتھ، اچھا زیادہ بھی ہو گئی تو اوروں کو بڑھ جائیں گی، فائدہ بھی ہوگا، ثواب جاریہ بھی ہوگا. جناب تو اب بتائیے کہ مسجد خیف کہاں ہے؟ جی مسجد خیف میدان مینا میں. مسجد خیف میدان مینا مکہ مکرمہ میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. 70 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، لیکن یا یہ بتا دوں کہ وہ مزارات نظر نہیں آئیں گے. مسجد خیف میں آپ جائیں تو مزارات تو اب ظاہر مسجد بن گئی ہے وہاں پر، لیکن مسجد کے قریب جا کر دعا کی جا سکتی ہے، سلام پیش کیا جا سکتا ہے. رفیق الحرمین میں امیر علیہ سنت نے سلام کو پیش کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے. تو جب بھی منا جائیں، اللہ کرے کہ 8 ذوالحجہ کو احرام پہن کر لبیک پڑھتے ہوئے رب کریم ہمیں منا کی حاضری عطا فرمائے. یقین جانیے میں اب جو بات کرنے لگا ہوں، اللہ کرے میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. آپ نے زندگی میں بڑے دن گزارے ہوں گے، بڑی راتیں گزاری ہوں گی، اپنے بڑے بڑے گھروں میں وہ دن گزارے ہوں گے، لگژری بیڈ روم میں شاید آپ نے دن گزارے ہوں گے، مگر جو منا کی راتیں ہیں جو خیمے میں گزرتی ہیں، بظاہر نہ کوئی لگژری بستر ہوتا ہے، واش روم کے لیے لائن میں لگنا پڑتا ہے، لائن میں لگ کر وضو کرنا پڑتا ہے، مگر خدا کی قسم حاجی سے پوچھو، اگر یہ بات پوچھنی ہے تو کسی حاجی سے پوچھو، عاشق رسول سے پوچھو کہ وہ منا کے دن کیسے یاد آتے ہیں، وہ راتیں کیسے یاد آتی. یہ شہر فقط 4-5 دن کے لیے سجتا ہے، مگر لاکھوں لاکھ حاجی جو ہے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر مزدلفہ کی رات کی کیا بات ہے، کھلا آسمان ہوتا ہے، کوئی بستر نہیں، عموماً ریت پر لاکھوں لاکھ حاجی سو رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ سے کیسی محبت ہے اور یہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. میں اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں رب کریم ہم سب کو یہ منظر بار بار دیکھنا نصیب فرمائے، منا کے دن عطا فرمائے، منا کی راتیں عطا فرمائے، مزدلفہ کی رات عطا فرمائے، عرفات کا دن عطا فرمائے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کہ اب اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. حیدرآباد کے اسلامی بھائی چار نمبر سے پیچھے ہیں لیکن ابھی بہت سلسلہ آگے باقی ہے، کوشش کرنی ہوگی مقابلے میں واپس آنے کی. اب باری ہے سیگمنٹ کی جس کا نام ہے عشق کے بول. جی عشق کے بول سیگمنٹ میں تین تین اشعار ہوں گے، پہلا مصرع بھی پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا بھی. آئیے پہلا سوال کرتے ہیں حیدرآباد والوں سے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے، مدد کا آپشن آپ کے پاس ابھی بھی باقی ہے. آئینہ ذات احدی آپ ہی ٹھہرے. وقت ختم ہو گیا ہے. وہ حسن دیا ایسا طرح دار بنایا. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی ہے یہ قسمت. اللہ کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت. آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. آسی کا تمہیں حامی و غمخوار بنایا. جواب درست دے دیا ہے. اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر. کوئی ہے مدد کرنے والا؟ نہیں جناب، مددگار بھی نہیں ہے. شعر مشکل ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا. تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق. علم میں زہد میں بے شبہ تو سب سے بڑھ کر. کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. کہ امامت سے تیری کھل گئے جوہر صدیق. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تیری تربت کا مجاور میں بنوں. تیری تربت کا مجاور میں بنوں پھر نکالوں دل کے ارماں آمنا. تیری تربت کا مجاور میں بنوں پھر نکالوں دل کے ارماں آمنا. جواب درست دے دیا ہے. تم سے اللہ و محمد ہے آیا. نور و ہدا تم میں پنہا آمینا. نور و ہدا تم میں پنہا آمینا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جناب یہاں والوں کی تو باری ہو گئی، اب چلیں آپ سے کچھ اشعار سنتے ہیں. دیکھیں جناب کون صحیح جواب دیتے ہیں اور ہم سے تحفہ لے کر جاتے ہیں. جی حج کی ہی بات ہو رہی ہے، مدینے کی ہی بات ہو رہی ہے، تو کیوں نہ مکے مدینے دونوں کی بات کر لی جائے. کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں مکہ اور مدینہ دونوں کا تذکرہ ہو. چلے کسی بھی نعتیہ کلام کا جو ہمارے اپروڈ ہم جن کلاموں کو پڑھتے ہیں، جی جس میں مکہ کا بھی تذکرہ ہو ایک ہی شعر میں اور مدینہ کا بھی تذکرہ ہو. جی یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد. یہاں پیارا کعبہ وہاں سبز گنبد. یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ. یہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. بہت خوبصورت شعر. اور میں ایک کلام کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا. امام عشق و محبت اعلی حضرت کے کلاموں کی تو کیا بات ہے، مگر ایک کلام میں شاندار اس کلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کلام کے تقریباً ہر ہی شعر میں پہلے مصرے میں تذکرہ ہے مکہ پاک کا اور دوسرے مصرے میں تذکرہ ہے مدینہ پاک کا. کیا خوبصورت کلام ہے. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ہیں اب کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں لوگ غلاف کعبہ کو. آنکھوں سے لگانا بڑی سعادت سمجھتے ہیں نا، ہم غلاف کعبہ کے دھاگے بھی یہاں دیتے ہیں، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. اب ایک شعر اسی کلام کا سننا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت شعر ہے اور امیزنگ، کیا تخیل امام اہل سنت کا، میں انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا اس کا معنی. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، اس کا دوسرا مصرع، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. جی دیکھیں جناب صحیح سناتے ہیں کہ نہیں، ورنہ مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ. جی کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کیا بات ہے کیا بات ہے، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو، جواب درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دیں گے انہیں؟ دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ سیدی اعلی حضرت کا ناتیہ دیوان ہدائے کے بخشش. سبحان اللہ، ہدائے کے بخشش، خجور مدینہ بھی، خجور مدینہ بھی ساتھ دی جا رہی ہے. ہدائے کے بخشش ضرور حاصل کریں. اب اس شعر کا مطلب ذرا سمجھیے گا، اعلی حضرت کی جو امیجنیشن ہے، جو تخیلات ہے، ذرا سمجھیے کیا فرما رہے اعلی حضرت. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ذرا غور کریں کہ کعبہ شریف کی جو ماشاء اللہ جو دیوار ہے، جو کعبہ شریف کی بناوٹ ہے، اعلی حضرت کا معافی ضمیر کیا ہوگا تو میں نہیں پتا، جو ہماری موٹی عقل میں سمجھ آتی ہے کہ تم نے کعبے کی رفعتوں کو تو دیکھ لیا اپنی نگاہوں سے، مگر اب باری ہے دربار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کی خاک کو دیکھنے کی. اب ذرا غور کیجئے گا، خاک عموماً دیکھنے کے لیے آنکھیں جھکانی پڑتی ہیں نا، نیچے ہوتی ہے، اور ایک طرف کعبے کی رفعت کی بات ہو رہی ہے، مگر اعلی حضرت کہتے ہیں جب نبی پاک کے در کی خاک دیکھنی ہے نا تو ٹوپی کو سنبھالنا پڑے گا. اور یہ محاورہ کیوں استعمال کیا کہ جب بہت اونچی عمارت کو دیکھنا ہونا تو ٹوپی کو سنبھالنا پڑتا ہے، ورنہ ٹوپی گر جاتی ہے. اب تمہیں بات ہے نبی پاک کے در کی خاک کی رفعت کو دیکھنے کی، تو وہ اتنی بلند ہے کہ تمہیں اپنی ٹوپی سنبھالنی پڑ جائے گی. اب اس شعر کو سمجھیے، کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کیا بات ہے امام اہل سنت کی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ان کے اشعار سنتے رہیں گے، کچھ ترجمہ تشریح بھی موقع ملا تو کرتے رہیں گے. آئیے جناب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ، اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی دو سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں، 8 نمبر ہے حیدرآباد والوں کے اور 16 نمبر گیپ بڑھ گیا ہے مرکز الاولیاء والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت خوبصورت جس کا نام ہے درست کیجیے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے درست کیجیے. جی حیدرآباد والوں سے گزارش ہے ہمت نہ ہاریں، کچھ پانی وغیرہ پئیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں، یہ باقی ٹیموں کے لیے بھی مدنی مشورہ ہے کہ اگر کسی سیگمنٹ میں پیچھے رہ جائے نا، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، آگے جو باقی ہے اس پر توجہ دیں، اچھے انداز میں اس کے جواب دینے کی کوشش کریں. اگر یہی سوچتے رہے کہ 8 نمبر کور کیسے ہوں گے تو کور نہیں ہوں گے. آپ اب ہر سوال کو جو جواب آپ کو آتا ہے اچھے انداز میں اس کو جواب دیں، رزلٹ آخر وقت کے لیے چھوڑ دیں. اور ہماری نیت بھی یہ ہے کہ ہم کسی طرح مدنی چل کے ناظرین تک اچھے انداز میں علم دین پہنچائیں، تو وہ الحمدللہ ہر سوال کے جواب میں پہنچتا چلا جا رہا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں، درست کیجئے. کلر پسند کریں گے حیدرآباد والے، سبز، نیلا، پیلا یا سفید؟ پیلا. پیلا بتائیے، پیلے کے پیچھے کیا ہے؟ جی کچھ مشکل بھی ہے، لیکن کیا یہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ریاض الصالحین. اللہ، حیدرآباد والے کون کہتا ہے ذہین نہیں ہے، صرف 10 سیکنڈ کے اندر کم و بیش انہوں نے جواب دیا ہے ریاض الصالحین، اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. شاندار کتاب، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث کرام کو ایک اتنے پیارے انداز میں جمع کیا گیا ہے کہ یہ کتاب ہر عاشق رسول کے پاس ہونی چاہیے. مبلغین کے لیے تو خزانہ ہے ریاض الصالحین، سبحان اللہ. اور مکتبۃ المدینہ نے غالباً فیضان ریاض الصالحین کے نام سے اس کی تسہیل کی ہے اور اس کو آسان کیا ہے. شاندار کتابیں حاصل کیجیے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجیے میرے پیرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. اس کتاب میں کیا ہے، کہیں تو منجیات یعنی نجات دلانے والے اعمال کا بیان ہے، تو کہیں مہلکات یعنی ہلاک کرنے والے اعمال کا بیان. یہ کتاب راہ حق کے سالکین کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. المدینۃ العلمیہ نے بڑے آسان اور خوبصورت انداز میں ہمارے لیے اس کو شائع بھی کر دیا ہے. حاصل کیجئے اور برکتیں لوٹئے. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی، بتائیے کون سا رنگ پسند کریں گے. جی سبز رنگ، ہرے رنگ کے پیچھے مبارک رنگ، اس کے پیچھے بتائیں کیا موجود ہے جناب. مشکل ہے، چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو یہ آپ مدد بھی لے سکتے ہیں، مدد کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ ہند کے ایک عالم دین کا لقب بھی ہے، لیکن آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اللہ، وقت گزر گیا ہے. فیضان حافظ ملت، یہ جملہ تھا، اور غالباً اس نام کی کوئی کتاب یا رسالہ بھی مکتبۃ المدینہ پر ہوگا، موجود ہے. پیر طریقت رہبر شریعت قائد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی کا نام عبدالعزیز اور لقب حافظ ملت ہے. آپ 1894 میں قصبہ بھوجپور ضلع مراد آباد یو پی ہند بروز پیر صبح کے وقت اس دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، اور حضور حافظ ملت کی پوری زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کا نمونہ تھی، سنتوں کے ایسے عامل تھے. فیضان حافظ ملت بہت خوبصورت رسالہ حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے. چلیں گے حیدرآباد والوں کی طرف جن کی شاید کچھ سانسیں بحال ہوئی ہوں گی، دو نمبر کچھ کور ہوئے ہیں. آئیے جناب، کون سا رنگ پسند کریں گے، نیلا یا سفید؟ نیلا. بلو. بتائیے بلو رنگ کے پیچھے کیا ہے؟ جی چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ. یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے. سعید بن زید. آپ نے کہا سعید بن زید، بتائیے کیا انہوں نے جواب صحیح دیا ہے حیدرآباد والوں نے؟ جی جناب، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سعید اور کنیت ابو الاعور ہے. آپ کا سلسلہ نسب دسویں پشت میں قاب بن لوا پر جا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب سے جا ملتا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زید بن عمر بن نفیل میرے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک امت ہیں، کل بروز قیامت انہیں ایک امت کے طور پر اٹھایا جائے گا. کیا شان ہے ان کی. جواب درست دے دیا ہے، ایک نمبر ملے گا کیونکہ اشارہ حاصل کیا تھا. اب باری مرکز الاولیاء والوں کی ہے. جناب نمبر پسند کریں گے؟ معرفت القرآن. ارے ارے ارے، اتنا جلدی جواب دیا ہے، کیا یہ صحیح جواب دیا ہے ذرا بتائیے. معرفت القرآن، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ، عام اور عام فہم اور آسان انداز میں قرآن مجید کے مطالب اور معانی سمجھنے کے لیے لفظ با لفظ ترجمے، مکمل با محاورہ ترجمے، آیات کے عنوانات اور مختصر حواشی پر مشتمل لفظی ترجمہ شاندار پیشکش ہے یہ مکتبۃ المدینہ کی. ایک ایک لفظ کو باقاعدہ ڈیفائن کیا گیا ہے قرآن پاک کے، اور اس کے کئی پارے آ چکے ہیں. یہ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں بھی، اور کئی جگہوں پر جس طرح قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کو رائج کیا جائے تو انشاءاللہ بہت کچھ حاصل ہوگا. زبردست جواب دے کر پھر دو نمبر حاصل کیے ہیں. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، آپ سے بھی کچھ درست کروانا ہے. بتائیے ہمارے یہاں موجود حاضرین جو ہیں وہ کیا درست کریں گے؟ جی بتائیے جناب، آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. یہاں حاضرین کچھ جلدی سے پہچانیے کیا درست کرنا ہے. حج و عمرہ مجلس والوں کو بھی اجازت ہے، درست کرنے کے اس مقابلے میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. جی ابھی تک نہیں پہنچے کوئی، اشارہ دینا ہے. دعوت اسلامی کی ایک شاندار اصطلاح ہے یہ. اب بتائیے جناب جلدی سے اسکرین پر، اسکرین پہ دکھائیے. جی پیچھے اسلام بھائی ہاتھ اٹھایا، چلیں لگتا ہے مدنی قافلے کے مسافر بننا ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسکرین پر دکھائیں ذرا وہ الفاظ. جی اب بتائیے کیا ہے یہ؟ یہ مکتبۃ المدینہ. نہیں جناب، مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیں، ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے اور کتنے مدنی کام ہیں؟ 12 مدنی کام. یہ تھا جناب آج آپ کا سوال، دکھائیے جناب 12 مدنی کام. یہ آج اصطلاح تھی اور دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں کے اہداف، مدنی کاموں کا طریقہ کار اور مدنی کاموں کی اہمیت اور فضائل پر مشتمل ایک شاندار رسالہ بھی آپ کے سامنے جلوہ فرما ہے. ہر اسلامی بھائی کو اسے حاصل کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. 12 مدنی کام جناب، نیت سارے کر لیں کہ اس رسالے کو حاصل بھی کریں گے اور پڑھیں گے بھی انشاءاللہ. چلے جناب چلتے اسکور بورڈ کی طرف اس سیگمنٹ کے بعد، اسکور بورڈ کیا کہہ رہا ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 11 نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے اور 18 نمبر ہیں مرکز الاولیاء والوں کے. کچھ فرق پڑا ہے، جو گیپ 8 نمبر کا تھا اب وہ 7 نمبر پر آ گیا ہے. اگلا سیگمنٹ شروع کرنا ہے ہم نے، جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآنی معلومات میں دو دو سوال ہوں گے. پہلا سوال ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے، وہ کون سی جگہ تھی جہاں چونٹیاں بکثرت تھیں اور حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلاحت السلام اپنے تمام لشکروں کو لے کر وہاں سے گزرے تھے؟ وہ وادی نمل تھی کہ جہاں چونٹیوں کی کثرت تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزرے. جی ہاں وہ وادی نمل تھی. جواب بالکل درست دے دیا ہے. چونٹیوں کی ملکہ کی آواز حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلاحت السلام نے کتنی دور سے سن لی تھی؟ 3 میل دور سے سن لی. آپ نے کہا 3 میل دور سے سن لیا تھا. ذرا غور کیجیے، چونٹیوں کی آواز ہم نے تو کبھی نہیں سنی ہوگی، مگر اللہ کے نبی کو رب عز و جل نے کیسی سماعت عطا فرمائی کہ 3 میل دور سے چونٹیوں کی آواز کو سن لیا. یہ آپ کا معجزہ بھی تھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ نبینا والے صلاحت السلام اپنے لشکروں کو لے کر وادی سے گزر رہے تھے تو چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں. کتنا انٹرسٹنگ اور کتنی معلوماتی باتیں ہیں. جی چونٹیوں کی ملکہ نے چونٹیوں سے کیا کہا تھا؟ اس نے چونٹیوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ تم تمام اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ، کہیں لا شعوری میں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل ڈالے. چونٹیوں کی ملکہ نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا. جواب درست دے دیا ہے. ملکہ سبا بلقیس کا تخت شاہی کتنا بڑا تھا اور نیز حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے وزیر آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت کتنی دیر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کیا؟ یہ وہ کرامت ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. 80 گز لمبا تھا اور 40 گز چوڑا تھا. سلیمان علی صلاۃ وسلام کے وزیر آصف بن برقیہ نے پلک چپکتے میں ہی آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا تھا. یہ تخت بلقیس جو تھا یہ ملک سبا میں موجود تھا. حضرت آصف بن برخیہ اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے ایک نیک برگزیدہ بندے ہیں. قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ ہے، یعنی یہ اللہ کے ولی تھے. اور پلک جھپکنے میں تخت کی سائز کیا تھی؟ 80 yards 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا، یعنی یہ شاید کسی کنٹینر میں نہیں آ سکتا، اتنا بڑا تخت تھا. ہے پانی کا جہاز میں ہی شاید آتا ہو، لیکن پلک جھپکنے میں ود ان سیکنڈز بھی شاید زیادہ ہوگا. یہ تخت ملک سبا سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا. تو جب قرآن پاک میں کرامتوں کا تذکرہ ہے تو اگر اللہ کے ولیوں کی کرامتیں بیان کی جائیں تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جناب قرآنی معلومات سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پندرہ نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے اور مرکز الاولیاء والوں کے 22 نمبر ہیں. 7 نمبر کا فرق ابھی بھی باقی ہے جو دور کرنا ہے اور موقع ہے. کچھ تیز لکھ لیں، کچھ درست لکھ لیں اور وقت کے اندر لکھ لیں تو شاید حیدرآباد والے نمبر لے لیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے تحریر کیجئے، مگر اس سیگمنٹ سے پہلے ہم کچھ تاثرات اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. چلیں چلتے ہیں ہمارے یوسف بھائی کے پاس. آج ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی ہمارے درمیان ہیں، انہیں بھی مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ باب المدینہ کی ٹیم کے میں دیکھ رہا تھا کہ کافی کوششیں کر رہے تھے، تیاریاں کروا رہے تھے، مگر باب المدینہ والے تو ہم سے دور ہو گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر دعوت اسلامی والا ہمارا ہے، ساری ٹیمز ہماری ہیں انشاءاللہ. جی یوسف بھائی کیا فرماتے ہیں؟ مرکز الاولیاء لاہور سے ایک مدنی بہار ہے، ایوب بھائی کی طرف سے ایس ایم ایس موصول ہوا، کہتے ہیں کہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی پیارا ہے، اس سے بہت علم دین حاصل ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل میں نے اس سلسلے کی برکت سے سنت کے مطابق کھانا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ عز و جل دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرمائے. آمین. آمین. آمین. زمزم نگر حیدرآباد سے اسلامی بھائی کہتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سلسلہ بہت پیارا ہے، اس سے ہمیں خوب علم دین سیکھنے کا ذہن ملتا ہے. اللہ تعالی ذہنی آزمائش اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کو خوب برکتیں عطا فرمائیں. آمین آمین. بہت شکریہ. یہ آپ کے آگے کیلنڈر پڑا ہوا ہے، میرا خیال ہے مکتبۃ المدینہ کی پیشکش لگتی ہے یہ بھی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ، یہ مکتبۃ المدینہ نے بہت ہی خوبصورت احادیث کے ساتھ روایتیں بھی ہیں. جی یہ ٹیبل پر رکھنے کا شاندار کیلنڈر ہے تاکہ تاریخ بھی بتاتا رہے اور ساتھ ساتھ مدنی پھول بھی ملتے رہے ماشاءاللہ. جی مرکز الاولیاء لاہور پاکستان سے ہمارے اسلامی بھائی ساجد اتاری کہتے ہیں حاجی عبد الحبیب بھائی میں قربان اپنے پیر و مرشد پر، ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا دعاؤں کا. اب یہ کہ سیکھ کر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار کیجیے. جی مدنی صحرا مانسہرا پاکستان سے ہمارے اسلامی بھائی عبد الستار سیفی اپنے مدنی خیالات کا اظہار کچھ یوں کرتے ہیں کہ ذہنی آزمائش سیزن 7 سلسلہ بہت پیارا ہے، اس سلسلے کے لیے کوشش کرنے والے تمام اسلامی بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ عز و جل آپ کے والد محترم حاجی یعقوب گنگ صاحب اور میرے والد محترم کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت شکریہ آپ سب کے تاثرات کا، دعاؤں کا. جی شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تحریر کیجئے. جی مرکز الاولیاء والے اس بورڈ پر ذرا لکھیے باب الاسلام کا جو شہر ہے حیدرآباد زمزم نگر، اور آپ لکھیے مرکز الاولیاء لاہور. ذرا کچھ خیر سگالی کے جذبات بھی ہو نا. اچھا سا لکھیے گا نام بھائی، سامنے والی ٹیم ہے تو کوئی بات نہیں، شہر ہمارا ہی ہے. چلیں جناب زمزم نگر حیدرآباد لکھ کر اب یہاں آ جائیں اور جانے کتنے محبت سے دیکھیں آپ کا نام مرکز الاولیاء لاہور بریکٹ میں پھر مدنی بھی لکھا ہے. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا آصف بھائی. چلیں جناب اب دیکھتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے آج. مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہو گیا آپ کا. مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتابوں کے نام. مکتبۃ المدینہ کی طرف دیکھیے گا نہیں، پتہ چلا بورڈ اٹھا کر مکتبے پہ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے بھی رہتے ہیں لکھتے بھی رہتے ہیں. جناب ڈبل 12 سیکنڈز باقی ہیں. مکتبے والے کنفرم کریں گے کہ یہ کتابیں آپ نے شائع کی بھی ہیں کہ نہیں. چلیں جناب 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 2 1 ٹائم آپ کا ختم ہو گیا جناب، رک جائیے. چلے بھائی گنتی کروائیں گے. اسلامی بھائی آپ یہاں آ جائیں بیٹا. زمزم نگر حیدرآباد والوں نے کیا لکھا ہے؟ ریاکاری 1، تکبر 2، حسد 3، فیضان ریاض الصالحین 4، صراط الجنان 5، اس کی تو 7 جلدیں، اس کو ایک ہی گنیں گے؟ 7 گن لیں گے، ایک ہی گنیں گے. فیضان امہات المومنین 6، فیضان فاروق 7، یہ فیضان فاروق ہے یا فاروق اعظم؟ اچھا وقت ختم ہو گیا تو اس لیے اب دیکھیں اس کو کیا مانتی ہے ہماری مجلس کے نہیں. اب یہاں باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. غفلت 1، حسد 2، تکبر 3، حرص 4، بدشگونی 5، بدگمانی 6، قافل درزی 7، وضو اور سائنس 8، ایک آنکھ والا آدمی 9، بہتر کون 10، وہ ہم میں سے نہیں. یہ رسالہ ہے کوئی؟ جی 11 سے نیا رسالہ ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی زبردست ترکیب ہے کہ شارٹ نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے. اس کی تیاری کی ہوگی کہ ایک ہی جملے میں غفلت، حسد، تکبر، حرص، بدشگونی، یہ سارے الگ الگ نام ہیں. مرکز الاولیاء لاہور والوں نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ جب تک دوسری پرچی ہمارے پاس آ جائے گی. جی آئیے جی آپ تیار ہیں. آپ نے صحابہ کرام کے نام لکھنے ہیں. وقت شروع ہو چکا آپ کا. 41 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. صحابہ کرام علی مردوان کے نام لکھنے ہیں. مدنی چل کے ناظرین خود بھی غور کریں کہ ہمیں کتنے صحابہ اکرام کے نام معلوم ہیں. ہر صحابی کے نام سے پہلے حضرت بھی لکھنا ہے اور بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی لکھنا ہے. ادب کے ساتھ برکتیں لوٹنے کی نیت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ساتھیوں کے نام لکھے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. کیا بات ہے, امت کے ستاروں کے گویا نام لکھے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں. 7 6 5 4 3 2 1. مدینہ. رک جائیے جناب. زمزم نگر حیدرآباد والوں نے کتنے صحابہ کے نام لکھے ہیں, یہاں آ جائیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی, 6 نام لکھ سکے ہیں. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی کا نام, اچھا فضل بن عباس. جی, حضرت یہ قسم پڑھیں گے. جی, حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 7 اور وہاں 6 جناب. یہ بھی 2 نمبر مرکز الاولیاء والوں کو دیے جا رہے ہیں. جناب چلیں, آپ نے دیکھا مدی چل کے ناظرین, کوشش تو کی حیدرآباد والوں نے, لیکن سلسلہ ذہنی آزمائش میں ذہن بھی تیز ہونا چاہیے اور اب لکھائی بھی تیز ہونی چاہیے. نہ جانے اگلے سیگمنٹ میں اور کیا کیا ہمیں تیز کرنا پڑے گا, یہ تو اگلے سیگمنٹس اور اگلے مقابلے بتائیں گے. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ اس سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 15 نمبر ہیں حیدرآباد زمزم نگر کے اور 26 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور والوں کے. اب فرق 11 نمبر کا ہو گیا, 11 نمبر کا ڈسٹینس ہو گیا ہے. آخری 3 سیگمنٹ شروع کرنے سے پہلے ہم ناشریف بھی سنیں گے, فکر مدینہ بھی کریں گے. ناطخ اسلحہ سے گزارش ہے آگے آ جائیں انشاءاللہ, دونوں ٹیمز بھی ہمارے پاس آ جائیں انشاءاللہ عزوجل. فکر مدینہ بھی ہم نے کرنی ہے, آپ کی کالز بھی لینی ہے اور انشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر بھی چلنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ قدرت بھائی, آپ بھی آ جاؤں پر ان شاء اللہ. جی, مدنی منے اور مدنی منیاں بھی ماشاء اللہ ہمارے منچ پر رونق افروز ہوں گی. آئیے ناشر صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ شریف کی واپسی پر جو کلام عام طور پر پڑھا جاتا ہے وہ پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مدینہ شریف کی بار بار حاضری نصیب فرمائے, باادب حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح, در سے غلام آپ کے سر کو اٹھائیں کس طرح, چھوڑ کے آپ کا دیار جائیں تو جائیں کس طرح, منائے کے پیارے اسلامی بھائیوں، اب وقت ہوا ہے انشاءاللہ فکر مدینہ کریں گے. تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی نامات کے رسالے نکال لیجئے، اسلامی بہنیں بھی، اسلامی بھائی بھی، مدنی منے بھی، اور تیار ہو جائیں انشاءاللہ. اب ہم نے فکر مدینہ کرنی ہے، اور اب سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرنے والا مدنی انعام، پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنے والا مدنی انعام، آیت الکرسی سورہ اخلاص تسبیح فاطمہ پڑھنے والا مدنی انعام، اذان و اقامت کا جواب دینے والا مدنی انعام، شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کو سلام کرنے والا مدنی انعام، آپ جناب سے بات کرنے والا مدنی انعام، الحمدللہ علی کل حال کہنے والا مدنی انعام، سلام کا جواب دینے والا مدنی انعام، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال کرنے والا مدنی انعام، مٹی کے برتن استعمال کرنے والا مدنی انعام، فیضان سنت سے دو درس دینے والا مدنی انعام، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے والا مدنی انعام، صلاحی کتب یا فیضان سنت کے ترتیب وار چار صفحات پڑھنے والا مدنی انعام، 12 منٹ روزانہ فکر مدینہ کرنے والا مدنی انعام، صلاۃ التوبہ پڑھنے والا مدنی انعام، سوتے وقت چٹائی یا نہ ہونے کی صورت میں زمین پر سونے اور اس کے ساتھ سرہانے سنت کے مطابق آئینہ سرما کنگا وغیرہ رکھنے والا مدنی انعام، فجر ظہر اور عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ پڑھنے والا مدنی انعام، تہجد اشراق و چاشت اور اوابین پڑھنے والا مدنی انعام، تحیت الوضو اور تحیت المسجد پڑھنے والا مدنی انعام، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والا مدنی انعام، انفرادی کوشش کرنے والا مدنی انعام، مدنی کاموں پر 2 گھنٹے صرف کرنے والا مدنی انعام، مرکزی مجلس شورا اور مدنی مرکز کی اطاعت کرنے والا مدنی انعام، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال کرنے سے بچنے والا مدنی انعام، کسی ذمہ دار سے کوئی برائی صادر ہو جائے تو صحیح طریقے سے اصلاح کرنے والا مدنی انعام، پردے میں پردہ کرنے والا مدنی انعام، غصے کا علاج کر کے درگزر سے کام لینے والا مدنی انعام، فضول سوالات سے بچنے والا مدنی انعام، شرعی پردہ کرنے والا مدنی انعام، فلمیں ڈرامے گانے بازے وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، گھر میں مدنی پھول مدنی ماحول بنانے والا مدنی انعام، تہمت وغیرہ سے بچنے والا مدنی انعام، کسی کی بات کاٹنے سے بچنے والا مدنی انعام، صدائے مدینہ لگانے والا مدنی انعام، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچنے والا مدنی انعام، جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچنے والا مدنی انعام، اکثر دن کا حصہ باوضو رہنے والا مدنی انعام، نیچی نگاہیں رکھنے والا اور کفل مدینہ کا عینک استعمال کرنے والا مدنی انعام، قرض وقت پر ادا کرنے والا مدنی انعام، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا مدنی انعام، سب مسلمانوں سے یکساں تعلقات رکھنے والا مدنی انعام، خشوع و خضوع دعا کے دوران پیدا کرنے والا مدنی انعام، عاجزی کے ایسے الفاظ یعنی جس کی تائید دل نہ کرے یعنی نفاق اور ریاکاری سے بچنے والا مدنی انعام، زبان کا کفل مدینہ لگانے والا مدنی انعام، کیسٹ اجتماع یا مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھنے والا مدنی انعام، مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچنے والا مدنی انعام، کم سے کم الفاظ میں گفتگو نمٹانے والا مدنی انعام، مدنی حلیہ اپنانے والا مدنی انعام، کفل مدینہ کی کارکردگی بھی دیکھ لیجئے، 12 بار کیا آپ نے آج لکھ کر گفتگو کی، 12 بار اشارے سے کم از کم گفتگو کی، نگاہیں گاڑے بغیر 12 بار کم از کم گفتگو کی، اور کیا 12 منٹ کم و بیش کفل مدینہ کا عینک استعمال کیا، اللہ تعالی ہم سب کو تمام مدنی انعامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چل کے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرنے کا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احمد رضا اتاری بات کر رہا ہوں، مجھے دیش بھی ایسے بہت اچھا لگتا ہے، میرے ممی پاپا بہت چور تھے دیتے ہیں، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، مجھے آپ بلائیں اور ٹیپا دے مدنی دیکھ دے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو آپ کی زبان سمجھنے کے لیے مجھے کوئی کورس کرنا پڑے گا، آپ نے جو ذہنی آزمائش کا حال کیا ہے اس کے بعد تحفہ تو نہیں بنتا آپ کا، لیکن بہرحال آپ آئیے اپنے ابو کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں سوال کا جواب دیجئے گا اور انشاءاللہ مدنی تحفہ بھی لے کے جائیے گا۔ آئیے مدنی چل کے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے، اسکور بورڈ دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے۔ جی جناب، 15 نمبر ہیں حیدرآباد زمزم نگر والوں کے اور مرکز لولیا لاہور والوں کے، 26 نمبر ہیں، 11 نمبر کا فرق ہو گیا ہے، سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. پہلے شروع کریں گے زمزم نگر حیدرآباد والوں سے. آئیے شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی جی زمزم نگر حیدرآباد کے اسلام میں تشریف لے آئے ہیں اشارہ کرنے کے لیے. مدنی منے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں پرچیاں لے کر. جناب دکھائیے انہیں کون سی پرچی پسند کریں گے. وقت شروع ہوتا ہے اب. بکرا ذبح کرنا کھال بکری کی کھال تھوڑا سا اور درست کروائیں. بکرے کی کھال بکرے کی کھال اتارنے کا طریقہ. بکرے کی کھال انہوں نے کہا تھا اور ہمارے پاس پرچی ہے بکری کی کھال. کیا ان کا جواب درست مان لیا جائے؟ چلیں ایسا کرتے ہیں آج ہمارے حاضرین سے بھی کوئی ووٹ لے لیتے. کیا کہتے ہیں درست مان لیا جائے؟ چلیں اکثریت کی رائے یہی ہے تو بکری کی کھال. ویسے بکرے کی مونس بتا دیتے لیکن بہرحال جواب درست مان رہے ہیں. اب باری ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں کی. جی مدنی منی آئی ہیں مرکز الاولیاء ان کے پاس جائیں. وقت شروع ہوتا ہے اب. ایک مٹھی داڑھی جواب درست دے دیا ہے. اور رکھنی ایک مٹھی پوری ہی چاہیے, ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایک تو داڑھی رکھتے نہیں, وہ بھی غلط کرتے ہیں. اچھا داڑھی رکھ لیتے پھر ایک مٹھی نہیں رکھتے. اب یہ شیطان بڑا مکار ہے, کہتے نہیں داڑھی تو رکھی ہے. بھائی ایک مٹھی داڑھی واجب ہے, اس سے کم کٹوانا جو ہے وہ مرد کے لیے ناجائز ہے. تو برائے کرم ایک مٹھی پوری کریں. اچھا مٹھی بھی وہ بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہے. اچھا کہیں بھائی مٹھی پوری نہیں ہے تو کہتے دیکھیں پوری مٹھی ہے. اب مٹھی یہاں سے شروع کر رہے ہیں تو بھائی ہونٹ, یہ ہونٹ بھی لے لو نا, پھر ناک بھی لے لو تو داڑھی بچ جانی ہے. پھر تو داڑھی بالوں کی ہے. آپ چمڑی ہونٹ داڑھی کے یہ جو کھال وغیرہ سب کیوں شامل کر رہے ہیں؟ تو صرف بالوں کی ایک مٹھی پوری ہو اور اس مٹھی کے بعد پھر جتنے بال ہیں وہ آپ کاٹ سکتے ہیں. تو میں اپنے تمام بھائیوں سے, اسلامی بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا, اگر چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو غور کیجئے داڑھی کس کی سنت ہے. میرے آقا کی سنت ہے. اچھا پھر ایک اور بات, قبر میں پیارے آقا کا دیدار ہونا ہے, ٹھیک ہے, آقا داڑھی والے ہیں, کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغیر داڑھی کے ملو گے؟ یہ بھی غور کر لیجئے. اچھا پھر جواب یہ دیتے نہیں, جناب ہم قبر میں داڑھی لے کر جائیں گے, ابھی تو دیر ہے نا, تو چلیں اتنے سارے یہاں اسلام میں موجود ہیں, پہلے یہیں ایک تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے, پریکٹیکل کر لیتے. کون کون قبر میں داڑھی لے کر جائے گا؟ ذرا کیمرامین دکھائیں بھائی. 100% اسلام میں چاہتے ہیں کہ قبر میں داڑھی لے کر جانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب کون کس کو پتا ہے قبر میں کب جاؤں گا, وہ ہاتھ اٹھائے. ارے ایک بھی ہاتھ نہیں ہے. اچھا پہلے نیت یہ ہے کہ قبر میں داڑھی لے کر جانی ہے, دوسری یہ پتا نہیں ہے قبر میں کب جانا ہے. تو اب خود فیصلہ کر لیں داڑھی کب رکھنی ہے. پھر تو ابھی سے رکھنی ہے نا, کیا پتا آج ہی قبر میں چلے جائیں. اور بغیر داڑھی والے قبر میں ہم کیسے جائیں گے؟ اور یہ داڑھی قبر میں کیا کام کرے گی؟ کیا خوبصورت شعر امام عشق و محبت اعلی حضرت کا ہے. قبر میں اندھیرا ہوگا نا, اندھیری قبر کہی جاتی ہے, اندھیری رات کہی جاتی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. لحد کہتے قبر کو. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. انشاءاللہ یہ ایک ایک داڑھی کا بال جو ہے یہ اللہ نے چاہا قبر میں نور کس کام دے گا. تو سجا لیجیے داڑھی. اسلامی بہنوں کو بھی اجازت ہے داڑھی رکھنے کی, نہیں اپنے گھر کے محرم پر انفرادی کوشش کرنے کی کہ وہ بھی داڑھی والے ہو جائیں. بعض اوقات اسلامی بہنیں رکاوٹ بنتی ہیں, گھر کی خواتین رکاوٹ. کو اسلامی بہنیں نہیں کہنا چاہیے, مائنس کر دیتا ہوں, خواتین جو ہے وہ رکاوٹ بنتی ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے مرد حضرات کو پیارے آقا کی سنت سجانے کی ترغیب دیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. چلے جناب اگلی پرچی کی باری ہے اور حیدرآباد زمزم نگر والوں سے اشارہ ہوگا. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینے کا بھکاری مدینے کا بھکاری جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، مدینے کے گداگر بن جائیں تو کیا بات ہے. وہ ہے نا شعر بہت خوبصورت ہے، کیوں جہاں کے تاج داروں خواب میں دیکھی وہ شے. ہاں اعلی حضرت بھی کس کو مخاطب کر رہے ہیں، کیوں تاج داروں خواب میں دیکھی وہ شے، یعنی تاج داروں سے بات ہو رہی ہے جن کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری دنیا کی نعمتیں، تاج دار ہیں نا، مگر تم نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. کیوں کیوں تاج داروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے. تو نبی پاک کے گدا ہیں ان کو وہ مل جاتا ہے جو تاجدار خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. ایک اور جگہ کہتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، جناب باری ہے اب مرکز الاولیاء والوں کی. وقت شروع ہوتا ہے اب. جی کیا بتایا آپ نے؟ تین انگلیوں سے کھانا. جواب درست دے دیا ہے، پیارے آقا کی سنت بھی ہے اور ماشاءاللہ جواب درست دیا. جی باری ہے حیدرآباد والوں کی. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. میں مدینے چلا. ہائے ہائے ہائے کتنی پیاری تمنا ہے، میں مدینے چلا. جواب درست دے دیا ہے. کب چل رہے ہیں حضور؟ جب آقا بلائیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب. وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی مدینہ مدینہ مدینے کا پرندہ کبوتر. مدینے کا کبوتر. ارے کبوتر مدینہ. مدینے کا کبوتر. ٹھیک ہے مدینے کا کبوتر. جواب درست دے دیا ہے، لیکن یہ کبوتر کا اشارہ کون سا تھا؟ بلی آتی ہے تو آنکھیں بند کرتے، انہوں نے آنکھیں بند کر کے پرندہ بتایا. کیا بات ہے. کوئی ہے جو آج ایسا شعر سنائے امیر اہل سنت کا جس میں کبوتر مدینہ کا تذکرہ ہے؟ چلے جناب کیا تحفہ دیں گے ان کو؟ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی خوبصورت کتاب امیر اہل سنت کا نعتیہ کلام. جی اور ساتھ ساتھ کھجور مدینہ بھی. کیا بات ہے. امیر اہل سنت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کبوتر مدینہ کا تذکرہ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. طرز میں سنائیں گے. کیا بات. وہ مدینے کے پیارے کبوتر جب نظر آئے تجھے کو بنا دے ان کو دو بہت خوبصورت کلام پڑھا اور بڑا خوبصورت جواب ہے. تحفہ لے رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کریم کبوتر مدینہ بھی دیکھنا نصیب فرمائے. کیا بات ہے جناب. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں سمجھائیے مگر اشارے سیگمنٹ کے بعد ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اکیس نمبر ہیں حیدرآباد والوں کے اور 32 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور والوں کے. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اشارہ پوچھنے کی. بتائیے آج حاضرین سے کیا اشارہ پوچھا جا رہا ہے. جی دیکھ لیں یہ اشارہ, آپ کچھ اور سمجھتے ہیں چلے جناب. دیکھیں آج بھی لگتا ہے ساتھ تیار ہو جائیں گے. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعہ رات. ارے جمعہ رات, دیکھیں پوچھتے ہیں ہماری مجلس سے کیا یہ اشارہ درست ہے. جی آپ نے کہا جمعہ رات, اور اشارہ ہے یہ جمعہ سے ایک دن پہلے کا یعنی جمعہ رات. جواب درست دے دیا ہے. واقعی ہم تو شاید سمجھے تھے کہ کوئی یہ بھیک مانگنے کا اشارہ ہے, ہو سکتا ہے اس سے کوئی ریلیشن ہو. اچھا جمعرات کو چونکہ بھکاری بھیک مانگتے ہیں, جمعرات بڑی مراد کا نعرہ لگاتے ہیں, شاید یہ اشارہ اس کے لیے ہوگا. لگتا ہے ذہنی آزمائش ہمیں بہت کچھ سکھا دے گا. بھیک مانگنا نہیں سیکھنا ہے, ہمیں اشارہ سیکھنا ہے. تو بہرحال جمعرات جو ہے وہ اشارہ ہو گیا ہے اور انعام بھی انہوں نے لے لیا ہے. آئیے اسکور بورڈ ہم دیکھ چکے ہیں, چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بتائیں یہ کیا ہے. بتائیے یہ کیا ہے, شروع کرتے ہیں. جی جی کیا آج فیضان مدینہ دکھائیں گے, مزارات اولیاء دکھائیں گے, یا کیا دکھائیں گے, بتائیں یہ کیا ہے. جی آج فیضان مدینہ نہیں بلکہ آج آپ کو مزارات اولیاء دکھائے جائیں گے. غور سے دونوں ٹیموں نے دیکھنا ہے. بزر آپ کے پاس موجود ہے, پہلے اپنا بزر بجا کے چیک کروائیے. ٹھیک ہے جناب, جب آپ کو لگے کہ آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں تو جواب دیجئے گا, دو نمبر لیں گے, اور غلط جواب پر دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. جناب بتائیے یہ کیا ہے, پہلے غور سے توجہ سے ان مزارات اولیاء کو دیکھ لیجئے. درد و عالم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں, ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے. بہت سارے مزارات بڑی تیزی کے ساتھ دیکھے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ان کی میموری کے اندر سیو ہو گئے ہیں کہ نہیں. جی جی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بڑی جلدی جلدی میں دکھایا ہے تو آپ پر مجلس نے آج ایک شفقت اور کی ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کو ایک بار پھر یہ مزارات دکھائے جا رہے ہیں. چلیں بھائی غور سے دیکھ لیں, اور یہاں موجود حاضرین بھی دیکھیں نا, اور گھر والے بھی جو ناظرین وہ بھی غور سے دیکھ لیں. جب یہ بتائیں یہ کیا ہے سیگمنٹ شروع ہوگا تو آپ بھی اپنا آئی کیو لیول چیک کریں, آپ بھی چیک کریں کہ آپ بھی پہچان سکتے ہیں کہ نہیں. آئیے دکھائیے ایک بار پھر یہ مزارات, پہلے غور سے دیکھیے. درد و عالم جب رلاتے ہیں اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں, ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے. واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے, واہ کیا بات اولیاء کی ہے. جی غالباً آپ کو آج چار یہ کوشچنز ہیں, ایسا ہی ہے. حیدرآباد والے چاہیں تو آٹھوں آٹھ نمبر لے سکتے ہیں, لیکن اب جواب جلدی دینا ہوگا. آٹھ نمبر کا یہ پورا سیگمنٹ ہوگا, دو دو نمبر ملیں گے ہر پکچر پر. آئیے اب دیکھتے ہیں پہلا مزار شریف آپ نے جو بھوجنا ہے اس کا اشارہ کیا ہے. کیا بات ہے, صرف آسمان دکھا دیا آپ نے بھی. چلیں جناب, آسمان تو کئی مزارات کے ساتھ تھا. دوسرا اشارہ دیجیے. سبحان اللہ, آپ کو آپ کی مرضی, آپ چاہیں تو بیل بجا سکتے ہیں اور چاہیں تو تیسرا اشارہ کی طرف چلیں. چلیں جناب تیسرا اشارہ دیں. اللہ, بہت کلوز بیل بجی ہے. پہلے کس نے بجائی ہے؟ حیدرآباد والوں کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں تو اب چلنا ہے حیدرآباد والوں کے پاس. بتائیے یہ مزار کس کا ہے. پہلے یہ پکچر دکھائیے جناب جو آپ نے تین اشارے دیے تھے, تین جگہ سے پکچر جو کھلی ہے. جی پیر مہر علی شاہ صاحب, آپ نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب. جناب ایک اور ذرا تھوڑا سا اسکرین کھول کے دکھائیں. جی میں یہ سوچ رہا تھا پیر مہر علی شاہ صاحب کی مزار پر تو ایک بڑا سا مینار تھا, وہ کہاں ہے؟ تو اب نظر آ گیا ہے. اور بتائیے جناب کھول کر. جی مزید, اور اب نام بتائیے. جناب پیر مہر علی شاہ قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ گولڈا شریف سے. بڑا شاندار یہ مزار مبارک ہے اور بڑی پیاری یہ مزار ہے, دربار ہے, ضرور جانا چاہیے. اور پیر مہر علی شاہ صاحب کی تو کیا بات ہے, اللہ تعالی نے وہ کلام ان سے یہ کہیے کہ لکھوا لیا, وہ کلام انہوں نے لکھا کہ آج بھی عاشقان رسول جب وہ کلام سنتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا. اللہ کریم ان کی تربت اثر پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اور زمزم نگر والوں نے سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق تھیا کتھے جا اڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا مزار شریف دیکھنا ہے کہ اب بھی کیا حیدرآباد والے یہ نمبر حاصل کر پائیں گے. جی چلے جناب دوسرے اشارے کی طرف چلیں. دو پیارے پیارے مینارے دکھائے گئے ہیں, اگلے اشارے کی طرف چلتے ہیں. چلے جناب بیل بجائی ہے مرکز الاولیاء لاہور والوں نے. یاد رہے غلط جواب دو نمبر مائنس بھی کروا دے گا. حیدرآباد والے یا تو دو نمبر لینا چاہتے ہیں یا چلے یہ نہیں کہتا ان کے کم کروانا چاہتے ہیں. آپ بتائیے جناب. چلیں بھائی اب پکچر دکھا دیں جو آپ نے تین اشارے دکھائے تھے جہاں تک. بتائیے یہ مزار کس کا ہے. لطف اللہ شاہ ستاری رحمت اللہ. لطف اللہ شاہ ستاری, لطف اللہ شاہ ستاری اس طرح کا کوئی نام تھا. جناب دیکھتے ہیں یہ درست ہے کہ نہیں. اگلا اشارہ ذرا کھولیے پکچر کو. بتائیے یہ مزار کس کا ہے. یہ حضرت عالم شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے باب المدینہ کراچی. دو نمبر مرکز الاولیاء کے مائنس ہو گئے ہیں, شاید مقابلے میں مزید جان پڑ جائے. جناب اب چلتے ہیں تیسرے مزار اولیاء کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزار کس کا ہے. فرق اب سات نمبر کا رہ گیا ہے. اگر اگلے چاروں نمبر بھی حیدرآباد والے لے جاتے ہیں تو پھر بہت کم فرق رہ جائے گا اور آخری سیگمنٹ فیصلہ کرے گا. چلتے ہیں ہم تیسرے اس سیگمنٹ کی طرف. غور سے دیکھنا ہے یہ مزار کس کا ہے. چلیں ارے پھر بیل بجا دیے حیدرآباد والوں نے. دیکھنا یہ ہے حیدرآباد والے, اور واقعی اب ان کے پاس چارہ بھی نہیں ہے, ان کو یہی جوش دکھانا ہوگا. جی بتائیے یہ کس کا مزار ہے. حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کا کہنا ہے حضرت شاہ رکن عالم. جناب دیکھتے ہیں کیا یہ حضرت شاہ رکن عالم ہیں یا بہاؤدین زکریا ملتانی ہیں. دونوں کے مزار بہت سملر ہیں مدینۃ الاولیاء ملتان میں. جی اب دیکھنا ہے یہ شاہ رکن عالم ہیں یا بہاؤدین زکریا ملتانی کا مزار ہے. بتائیے جناب. حضرت باودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار غلطی ہو گئی ہے، دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے، یہ بہت سملر مزارات ہیں، بہت ایک جیسی ان کی یوں سمجھیے کہ تعمیرات ہیں اور یہی غلطی لگتا ہے ان سے ہو گئی ہے۔ اب چلیں گے آخری کوشچن کی طرف، دو نمبر پھر کم ہوئے ہیں زمزم نگر حیدرآباد والوں کے، جو واقعی ان کو نمبر کی بہت زیادہ ضرورت تھی مگر کم ہو گئے۔ چوتھا سوال، یہ مزار کس کا ہے؟ جی اگلے اشارے کی طرف چلیں، دو اشاروں کے بعد بھی بیل نہیں بج رہی، اگلا اشارہ دیجئے۔ اب تو بہت واضح ہو گیا ہے مزار، لیکن رسک کوئی نہیں لینا چاہتا کیونکہ صحیح جواب دو نمبر تو دلائے گا مگر غلط جواب دو نمبر لے جائے گا۔ چوتھا اشارہ، چلیں جناب پانچواں اشارہ، حیدرآباد والوں دو نمبر لے لو، چلیں جناب کوئی ہے جو یہاں بتائے؟ چلیں بھائی ان کو نہیں لینا تحفہ، آپ یہاں دے دیں بھائی کسی کو۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں، ان کا جواب دینے سے پہلے دونوں ٹیموں کو ایک موقع پورا دینا چاہیے نا، چھٹی پکچر بھی کھول دیں، اب آپ سارے خاموش رہیں گے، اگر دونوں ٹیموں نے بیل نہیں بجائی تو پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ جی چلیں کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، چلیں بھائی ادھر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بخش میرپور کشمیر۔ اچھا اگر یہ جواب غلط ہوا تو آپ کے تو نمبر بھی نہیں لے سکیں گے، تو اب آپ کو نقصان کا خوف ہی نہیں ہے نا، کم از کم مدنی قافلہ تو پکا ہو، اس میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ چلیں جناب بتائیے کیا یہ حضرت میاں بخش میرپور کشمیر والوں کا مزار ہے؟ حضرت میاں محمد بخش میرپور کشمیر، سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے، لگتا ہے آپ کا تعلق بھی کشمیر سے ہے۔ اچھا راول پنڈی سے قریب ہے وہاں سے ماشاءاللہ، لیکن یہ بڑی زبردست بات ہے کہ ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی پہچان لیتے ہیں، تحفہ بھی لے لیا، نمبر کسی کو نہیں ملا نہ کسی کے کٹے، فرق اب تقریباً 9 نمبر کا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور پھر چلیں گے آخری سیگمنٹ۔ اکیس نمبر ہیں حیدرآباد کے اور 30 نمبر ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے، 9 نمبر کا فرق ہے، اور دیکھیں تو صحیح کہ سیگمنٹ بتائیں یہ کیا ہے، اس میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا حیدرآباد والوں نے، کیونکہ دو نمبر حاصل کیے پھر دو نمبر چلے گئے اور -2 ہوئے برکز الاولیاء والوں کے۔ چلے گئے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے، ایک ایک اسلام بھائی ادھر سویپ ہو جائیں گے، جگہ چینج کریں گے اور ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف۔ 12 نمبر پر یہ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، 12 سوال ہوں گے اور ان 12 میں سے ان کو چوائس کرنے ہوں گے نمبر۔ آئیے شروع کرتے ہیں سفر ہے مگر اکیلے۔ پہلا سوال زمزم نگر حیدرآباد والوں سے، نمبر پسند کیجیے۔ جی جی کون سے نمبر پر سوال ہے؟ یہ تو سوال ہے نا۔ جی 12 جی اوقات مکروہ بیان کریں۔ اوقات مکروہ 3 ہیں۔ جی نصف النہار، ٹھیک ہے، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک، اور مغرب سے 20 منٹ پہلے، غروب آفتاب، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک، اور نصف النہار یعنی زہوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ 3 اوقات مکروہ ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے، حیدرآباد والوں کو نمبر بہت شدت کے ساتھ ضرورت ہے، دو نمبر حاصل کیے، مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے، نمبر پسند کریں گے؟ ایک نمبر۔ جی ایک نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے؟ کتنا عرصہ آپ مسند خلافت پر رہے؟ دس سیکنڈ رہ گئے ہیں، آپ نے کہا 6 سال، جواب آپ کا بالکل غلط ہے، 2 سال 7 ماہ۔ جناب باری ہے حیدرآباد والوں کی، فرق 2 نمبر کا اور کم ہوا ہے۔ جی 11 حج کے 2 رکن کون سے ہیں؟ حج قران، حج کے ارکان پوچھے گئے ہیں، حج کی قسمیں نہیں۔ حج کے دو رکن ہیں وہ کون سے ہیں؟ صفا و مروہ کے درمیان. حج کے دو اہم ارکان جس کو دو فرائض بھی کہے جاتے ہیں، طواف و زیارہ اور وقوف عرفہ. غلطی ہو گئی ہے جناب، باری اب ہے مرکز الاولیاء والوں کی. جی نمبر چھ. نمبر چھ کے پیچھے سوال کیا ہے؟ سعی کسے کہتے ہیں؟ صفا اور مروہ کے درمیان تیز قدم چلنے کو سعی کہتے ہیں. درست کیجئے جواب کو. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اس کو صحیح کہتے ہیں. کتنے چکر لگائے جاتے ہیں؟ سات چکر لگائے جاتے ہیں. صفا مروہ کے مابین سات چکر لگانے کو صحیح کہتے ہیں، دوڑنے کو صحیح نہیں کہتے. صحیح کے درمیان چلتے ہوئے ایک جگہ آتی ہے جس کو میلین اخدرین کہا جاتا ہے، سبز رنگ کے وہ یوں سمجھیے کہ نشان ہوتے ہیں، اس کے درمیان مردوں کو دوڑنا ہے. وہاں بھی اسلامی بہنوں کو نہیں دوڑنا. میرا خیال ہے دو نمبر تو شاید آپ کو نہیں ملیں گے، دیکھنا ایک نمبر ہماری مجلس شاید آپ کو عطا کر دے. جی چلے جناب، ایک نمبر دیا جا رہا ہے. باری ہے اب زمزم نگر والوں کی. نمبر پسند کریں گے آپ؟ جی پانچ نمبر. جانور کو ذبح کرنے میں کتنی رگوں کا کٹنا ضروری ہے؟ تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے. اللہ اللہ اللہ، آپ نے کہا کہ جانور کو ذبح کرنے میں تین رگوں کا کٹنا ضروری ہے، اگر چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ بھی کٹ گیا تو جانور حلال ہے کیونکہ چار رگیں ہوتی ہیں. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. دو نمبر لے لیے ہیں، باری ہے اب مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب؟ دس. دس بتائیے، دس کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدۃ النساء عالمین کن کا لقب ہے؟ سیدہ نساء عالمین کن کا لقب ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے. جواب درست دے دیا ہے. اچھا اب باری ہے دوبارہ سے، ایک ایک سوال ہوگا. زمزم نگر والوں کی باری ہے. سات. درست تلفظ کا انتخاب کریں، صبر یا صبر؟ صبر. آپ نے کہا صبر. جی جناب، صبر جو ہے وہ درست ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. مرکز الاولیاء والوں کی باری ہے. نمبر تین. نمبر تین، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ناپاک ہے. اس کو کہتے کیا ہے؟ حکم نہیں پوچھا. دم. اس کے دمے کے ساتھ کچھ اور بھی اس کا نام ہے. مذبح الدم. جی دم تو اصل میں خون کو ہی کہتے ہیں نا، اس کا ایک نام ہے، اس کی ایک اصطلاح ہے. دمے مذبوحہ. دمے مذبوحہ نہیں بلکہ دمے مسبو کہتے ہیں. یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے. حکم آپ نے بیان کیا، نام آپ نہیں بتا سکے. جی جواب آپ کا غلط مانا جا رہا ہے. اب باری زمزم نگر والوں کی ہے. جی چھ نمبر کا فرق ہے اور سوال فقط چار ہیں. جی نمبر دو. نمبر دو کے پیچھے کیا سوال ہے؟ وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہنے کی کیا فضیلت ہے؟ جس شخص نے بسم اللہ والحمدللہ وضو سے پہلے کہا، اس کا ہر جسم کا ہر حصہ پاک ہو جاتا ہے. نہیں جناب، جب تک وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے مرکز الاولیاء والوں کی. نمبر آٹھ. آٹھ نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ چغلی کی تعریف سنائیں. چغلی کسے کہتے ہیں؟ شرعی تعریف جو ہے اس کی. کسی مسلمان کا عیب دوسرے مسلمان کے سامنے بیان کرنا، اس کے سامنے. کچھ قریب ہیں آپ لیکن کمپلیٹ تعریف یہ نہیں ہے. جو شرعی اصطلاح میں چغلی کو کہا جاتا ہے، کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا یہ چغلی ہے، کیا ان کو ایک نمبر دیا جائے گا؟ نہیں جناب، آپ کی اس سوال کو صحیح نہیں مانا جا رہا. اب باری ہے ہمارے حیدرآباد والوں کی. آج لال لائٹ جو ہے بہت بار لگتا جلانے کا موقع ملا ہے، سبز لائٹ والوں کو کم آپ نے موقع دیا ہے. دو سوالات ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال ہے آپ کے لیے. نو نمبر چار اور نو رہ گیا ہے. نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو کیا حکم ہے؟ نماز فاسد ہو جائے گی. نماز کا واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو چھوڑنا گناہ ہے، اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب ہے، نماز فاسد ہو جائے گی. یہ جواب درست نہیں ہے. جی آخری سوال ہے برکز الاولیاء والوں کا، وہ سوال چار نمبر پر ہے. استلام کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا یا حجر اسود کی طرف ہاتھ کر کے چومنا استلام کہلاتا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینے یا لکڑی یا ہاتھ سے چھو کر چومنے یا ہاتھوں کا اشارہ کر کے انہیں چوم لینے کو استلام کہتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. مقابلہ ہمارے اختتام کو پہنچا، چھ تقریباً آٹھ نمبر کے فرق سے ہماری مرکز الاولیاء کی ٹیم نے مقابلہ جیت لیا ہے، کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے. اور حیدرآباد والے آج ہم سے جدا ہوں گے، مگر کچھ تحائف لے کر اپنی اپنی جگہوں پر آ جائیں. بتاتا چلوں کہ اب ہم نے پری کوارٹر فائنل میں جدا ہونے والوں کو غلاف کعبہ کے دھاگے نہیں بلکہ مبارک غلاف کعبہ کا مبارک پیس جو ہے، حصہ جو ہے، ماشاءاللہ ان کو دیا جا رہا ہے. 26-26 کے مدنی چیک کے ساتھ مبارک پانی اتر مدینہ. آئیے جی اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی قرآن دازی کرنے کی. پہلی قرآن دازی یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی 2448 1200 کا مدری چیک موجود ہے ماشاءاللہ. آئیے آگے آگے جناب، تبرک حرم کے لیے 2500 پورا 2500 موجود. ارے ناتواں اسلامی بھائی سبحان اللہ ماشاءاللہ، ارے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی لگتے ہیں. چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی نات خان اسلامی بھائی ماشاءاللہ، تبرک حرم لے کر جائیں گے. اللہ کعبہ شریف بھی دیکھنا نصیب فرمائے. اب باری ہے مکتبۃ المدینہ کی، کوئی بھی پروڈکٹ اپنی پسند کی جا کر ہمارے مکتبے سے لے سکتے ہیں. 2433 2433 موجود آپ ہیں. ارے ماشاءاللہ ذہنی آزمائش سلسلے میں بھی یہ شامل رہے ہیں. 2433 نمبر وہی مکتبے سے آپ اپنی پسند کی چیز لے لیں. اللہ کریم ہم سب کو علم دین سیکھنے، اسے یاد رکھنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ.